falling cloud. A seguinte comunicación é unha primicia para todos os nosos entes, unha honra e un privilexio para o noso programa Sempre Galicia e para a propia radio. Voltamos novamente a Galicia para falar cun convidado excepcional, un científico de grande prestixio, o doutor Anxo Carracedo, catedrático de Xenética da Universidade de Santiago de Compostela, a quen lle investiron como doutor honoris causa no mes de febreiro pasado na Universidade do Miño, en Braga. E pasamos a palabra a Xulio Simón, o noso correspondente nas Rías Baixas, ali mesmo en Combarro, para que inicie esta entrevista. Bueno, pois eu agradecerlle que estivera conosco, sobre todo neste intre en que o protagonismo nas televisións teñen os científicos e deixaron de telo os futbolistas, non? Todos os días, todo o mundo está escuitando a Fernando Simón, hai noticias na prensa do doutor Carracedo, hai artigos científicos todos os días, non? Bueno, aprendemos algunha cousa, non? O que non sei é se este interese pola ciencia vai ser pasaxeiro ou a xente pois vai seguir pedindo inversións para a investigación, e vai haber tamén novas vocacións entre a xente pola ciencia, non? A ver canto dura. A verdade é que é certo que das poucas cousas positivas que tuvo isto foi a posta en valor do traballo dos médicos e do traballo dos investigadores. Se isto servira, é a verdade que son un pouco escéptico, porque dá a impresión que esquecemos todo tan rapidamente como nos alarmamos. Xa me gustaría que se recoñecera o traballo que están facendo os médicos, que non pasaran as penurias, e sobre todo os investigadores, que ainda están peor que os médicos, con contratos totalmente inestables. Este é unha mágoa, é unha desgraza, non sei, dame a impresión de que cando veño o fútbol e a xente vai aos estadios e tal, todo vai pasar un segundo plano e a xente normal, volve todo a normal moi rapidamente. O sea, que gustaríame tantas cousas, gustaríame que se entendera, que aprendéramos que hai que entender todo de forma global, que as pandemias son para entender que a humanidade pode estar unida, que a sanidade debe ser global e que é un dereito universal. Gustaríame tantas cousas e que agora se reflexiona un poquinho en elas, pero os seres humanos somos como somos, como un pouco escéptico que pode ser isto moi duradero. Vostede deu exemplo a todo o mundo precisamente facendo partícipe das súas investigacións a casi a todos os científicos do mundo, non? Porque non todo o mundo facía ou fixo o que vostede fixo, non? Bueno, a verdade é que salvo na parte das vacinas, o resto, os traballos científicos eu nunca vin na miña vida, primeiro tanta colaboración, porque para min a ciencia ten un problema, que é demasiado competitiva e pouco colaborativa. A competitividade resta de creatividade, e quita ilusión. Non é bo tanta competitividade para a ciencia. Recobrei un pouco de ilusión porque vin que a xente empezou a colaborar moito máis, fixéronse consorcios nacionais e internacionais, compartíronse todo o mundo moito máis os datos en aberto, as principais revistas permitiron acceso aos datos aos outros científicos. Tal vez a pena das vacinas, porque hai moito interese comercial polo medio. Eu, para min, unha mágoa que había que reflexionar de que a vacina do COVID tiña que ser un ben para a humanidade, non tiña que ter non tiña que haber tanta competencia e tanto interese económico detrás, tiña que ser unha cousa máis colaborativa, como ocurre co resto prácticamente de investigación do COVID, pero cando se ve que hai cartos detrás, xa vedes que a cousa cambia. Pero vostede foi o que puxo en marcha precisamente esa colaboración entre os grandes científicos, por lo menos na cuestión do ADN, nesas investigacións tan profundas, non? Sí, sí, noso consorcio sí que tratamos de que é moi grande. A verdade é que temos un bo proxecto noso COVID, un proxecto moi, moi grande. Están involucrados máis de 70 centros de investigación de todo o mundo. de máis de 300 científicos. É un proxecto tamén que ten un investimento millonario. Caray. E que temos que executar en un ano. E a verdade é que sí, que é un exemplo de colaboración. E toda a xente volcándose, que quero decir que a xente quere, os científicos, os médicos queren axudar e queren colaborar. Outra cousa aí cando xa vos digo, o tema da vacina é un pouco diferente. Cando hai un interés económico detrás, cambian as cousas, cambian os parámetros. En canto ás vacinas, eu creo que li onte un artigo que di que España ten moi pouca capacidade para crear vacinas humanas, en cambio que ocupamos dos primeiros lugares en vacinas de tipo veterinario. Sí, temos máis desenvolvimento en vacinas veterinarias que humanas. Unha cousa é ideas científicas para producilas, que hai moitos proxectos en España. Pero claro, outra cousa é fabricalas a grande escala, que é unha cousa que únicamente poden facer grandes farmas ou grandes estructuras. España non ten grandes farmas e non as pode producir a grande escala. Tamén vamos un poquinho máis lentos que outros países. Hai a vacuna China, do Reino Unido e outras van moito máis adiantadas. Investigación, diñeiro logo entón, non? Sí, fai falta, sí, dinheiro, mas xente dinheiro. Dinheiro significa, o sea, investimento, era unha oportunidade de xente, investimento. Sí, investimento para recursos humanos e recursos materiais. Eu ouínlle explicar, creo que foi na radio, como todo o proceso hasta que un medicamento chega a disposición da persoa, non? Na verdade foi moi interesante, non? Para un proceso moi longo, non? É longo porque ten que ter moita seguridade. E máis como hai intereses económicos detrás, pois hai que validarlo moi ben, porque hai moitas veces sesgos nos ensaios clínicos obxectivos e subxectivos, e hai que, e as axencias reguladoras teñen moito control do tema, porque únicamente podese poñer no mercado medicamentos, ou no caso de COVID, medicamentos ou vacinas que teñan eficacia probada e que non causen problemas a xente. Respecto aos fármacos, un fármaco para ser aprobado ten que demostrar que ten máis eficacia ou menos, tendo a mesma eficacia, menos toxicidade que o que estea no mercado, se non merece a pena. Isto leva un proceso longo de validación en varias fases e moitísimo investimento, moitísimo. Teño aquí dúas frases que saquei estes días. Unha é que para mí pareceme fantástico, a viñeta que saca todos os días no País, El Roto. Decía pronto podremos volver a lo de antes, que trajo esto. E tamén outra frase do Papa Francisco, que di: nun mundo enfermo non podemos agardar que os seres humanos estean sans. Entón, porque falouse moito dos termos que, bueno, un é a zoonose e outra é que eu non sei pronunciala moi ben en inglés, spillover, non? O paso de un... Bueno, porque eu creo que todo o mundo, houve un consenso entre todos os científicos de que, bueno, de que un mundo que hai que cambiarlo, que a importancia da ecoloxía, e que os animais estáselle privando do seu hábitat natural pola contaminación, pola desforestación. Entón isto fai que os animais enfermen, estes virus que os habitan para sobrevivir refúxianse nun organismo temporal, e bueno, de aí pasan os seres humanos, non? Pero claro, isto é un cambio que sería moi difícil de levar a cabo, porque hoxe en día as inversións estánse facendo un pouco pensando no en sacarlle un valor inmediato, non se pensa no que veña despois, non? Sí, é a verdade que non sei moi ben. Epidemias por virus, por bacterias, houve sempre na historia. non estou seguro que se poda achacar esta nova pandemia aos desequilibrios que estamos producindo. Parece que claro, problemas que, un pouco independentes, que non deixen de ser un problema ainda máis importante que a pandemia. Quero decir que os desequilibrios que estamos produciendo na natureza, a sobreexplotación de recursos, o que estamos facendo ca terra, isto tamén é unha cousa de meditar. Non estou seguro canto pode estar isto conectado ca pandemia, pero non deixa de ser un tema tanto máis preocupante, porque provoca outras moitísimas cousas. A min, obviamente, preocupame moito a situación do que estamos facendo co medio ambiente, preocupame moitísimos desequilibrios, porque isto é o que máis me preocupa. Isto sí que pode producir diferencias tan enormes que hai entre países. Que pode ser da pandemia esta, se afecta a África, si, brutalmente? Cantos poden morrer? E que pasa como pasou ca gripe española, se chega a India e morren dúcias de millóns? Non pensamos moito en global, e a min é o que me dá máis mágoa. Seguramente este ano morre tanta xente de malaria como de esto. Pensa alguén, de xente que está morrendo de malaria ou de fame. Eso sí que o producen o que estamos facendo a terra. Penso que temos que pensar moito máis en global. Global, non? Vostede apuntaba xa ao principio cando na súa primeira intervención dicindo de que isto ten que ter unha visión globalizada moi importante, non? Porque si non se distribuye para que todo o mundo poida aproveitarse de resultados de investigación, vai a ser eso, demasiado difícil acotalo, non? Absolutamente. E por eso non pode ser que no que se refiere ás vacinas, que moitos estados estén investindo en grandes farmas para favorecer prioritariamente aos seus cidadáns. Claro. A miña pregunta é, isto é lexítimo? Porque isto teña que ser unha cousa, porque teñen máis cartos, e logo os demais non teñen dereito. A mí isto sí que me preocupa moito. Por eso penso que a humanidade aquí teña que reflexionar, e os gobernos tamén. Decir, mira, a vacina non vai a ser comercializada prioritariamente para un estado ou para nada, vai a ser equitativa. Non vai a ser ser esta vez un negocio, porque é un problema que afecta a toda a humanidade. Claro. E a mí gustaría, pero non creo que o íbamos. Vaya que eses desexos seus se cumplan. Vaya. Bueno, pues tenemos que deixarlo aquí, porque a verdade é que a conversa con vostedes é sempre edificante, non? E ademais de ensino, non? Quería lle preguntar aí, porque este día estaba mirando un libro dun escritor catalán, Josep María Espinàs, que é de Reus. Entón, fixo un libro de viaxes por aquí a peu per la costa da morte. Entón fala de que un mariñeiro lle dixo un día, non sei que forza ten a droga, pero o mar, entón eu creo que o mar tamén ten moita atracción para a familia de Anxo Carracedo, e tamén penso que a él lle tira un pouco o mar, non? Tírame tanto que non sei se facer agora despois de comer unha escapadinha de 2 horas hasta a costa da morte para ver como está o mar. A verdade é que sí, que para mí é moi importante. Preguntaríalle, se tivera que pasar o confinamento nun faro, que faro elixiría? Dos meus irmáns, que son un Álvaro, agora está acá de Bares. Ajá. Aí non sei, son tan fermosos todos eles. Axuda, o mar axuda a pensar e axuda a crear, non? Sí, é a verdade que a costa norte galega é espectacular de beleza. Claro. Eu estou máis afeito a costa da morte, que donde vou pescar, donde vivo, donde creo que se me meten a mergullar a cegas e abro os ollos no fondo do mar, sei donde estou exactamente. Carai. De tantas veces que de tanto emocioname, e as Rías Baixas pues teñen a beleza do tranquilo e o tempo e o clima e a beleza tamén espectacular. Non sabería cal escoller, de verdade, tería un compromiso grandísimo. Seguramente me iría a costa da morte por eso de que eu, como moito galego, son un poquinho do lugar. Eu teño que ir sempre como os mesmos lugares, non sei por qué, velos, ver. Cando ves os lugares, digo, ah, o mundo xa está en calma. Esto xa ten xeito. Non sei por qué, pero me pasa. Mira, vou a mergullar a miña cova de mar da fora ou tal. Non é que vai a pescar nada, nin nada. Non é cuestión de eso, é decir, está todo o mundo en orden. Isto está no seu sitio, algo así. Claro. Que non entendo ben, pero que tendo, seguramente escollería a Costa da Morte. Claro, pues antes dicíanos que ahora que viaxaba menos. Eu tiña, porque eu sempre para falar con vostedes, sempre antes pregunto a Loli. Estará moi ocupada, porque senón ela sempre me dí, o doctor Carracedo non se lle pode molestar, que sempre está traballando e tal e cual. Claro que sí. Entón eu, para pagarlle estes minutos que nos concede, eu non sei que tal se leva cos santos. Non sei se oiu falar de Santa Tramunda. Desta non. Non, pois estou escribindo cousas de santos, pero ten os Artego aquí no mosteiro de Poio. Santa Tramunda era unha novicia que estaba aquí nun mosteiro que había na illa de Tambo. Entón os levaron a presa nun ataque dos mouros, levaronla para Córdoba. Entón botou ali moitos anos presa dos mouros e un día dixo, ai, quen me dera en San Xoán de Poio, e apareceu aquí. Entón é a santa viaxeira, é tamén a patrona da Morriña, e Ramón Cabanillas incluso a propuxo como patroa da aviación. Entón eu era para pedirlle, voulle pedir a Santa Tramunda, que cando ora viaxa menos, pero se ten que viaxar, e un día está en Xapón, pois que poida decir, ai, Santa Tramunda, que me dera en Santiago, e tal, e que lle conceda, que, pois, o traslado directo. Ya forre unhas horas de viaxe. Pois a verdade é que eso sería a maravilla do mundo. Pide yo con fe a Santa Tramunda, porque faríame moito ben. O que pasa é que igual entramos nun conflito aí con Santiago, porque dirá, este home como non me pediu a min, que eu estou aquí en Santiago. Pero bueno, esperemos que... Tiene estos dos viajes, manda máis Santo Tramunda, pedido yo Santo Tramunda. Aquí o santo que lle toca. Bueno, doctor, bueno. Que lle agradecemos muitísimo estes minutillos que nos dedicou. Quedaremos con Loli para que en outro momento podamos estar os cuatro e ao mesmo tempo disfrutar non somente dos seus ensinos, sino tamén da conversa distendida que tanto nos alegra a nós e coido que tamén a todos os nosos ointes. Pois a verdade é que un placer. Un día, si queredes, con Loli de disfrutar, un día, si queredes, tamén vos conto ese macro proxecto de investigación no que estamos, que tamén é bonito para un día de presencia un pouquinho. Ainda que sempre un placer, realmente un placer estar con vos, é encantador. Que falou del na Universidade do Miño, non? Cando lle fixeron ese grande homenaxe, convertirono en doctor honoris causa, non? Sí. Foi moi bonito ali pouco despois xa empezou o da pandemia. Sí. Bueno, pois moitísimas grazas, doutor. Pois un prazer enorme. Hasta outro momento. Chao. Bueno, queridos entes, deste xito termina o programa noso de hoxe, sempre en Galicia. Queridos entes e seguidores, ata vindeira semana queremos que sigan connosco, ainda que estemos confinados, seguiremos facendo o programa para que vostedes disfruten coa nosas inquedanzas, coa nosa música, coas nosas entrevistas. Para rematar, ofrecemoslle esta peciña de música que nos interpreta o grande Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre, pertencente ao último disco que acaban de publicar as Catedrais Silenciadas, No Salón das Cereixas. Miña nai é veladora, non hai outra no lugare. Tambén era miña boa, coñecina no veilare. Miña nai do corazón, a aprendeume a punteada despois de pedirlle un ano para ir a foliada. Ai la lela, ai la lela, ai la lela, lela, lela. Miña laiquiña del corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no, miña laiquiña do meu corazón. Miña naiquiña o punto, na follada do patrome, inda hoxa andan os guapos a buscarle explicaciones. Ay la lela, ay la lela, ay la lela, lela, lela. Miña naiquiña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no, miña naiquiña do meu corazón. Miña naiquiña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón sí, o salón no, miña naiquiña do meu corazón. Miña naiquiña.